dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Parlament Europejski i Komisja Wenecka o praworządności w Polsce. Odpowiadają szef MSZ i senatorowie partii rządzącej. Duma Państwowa w Rosji zgodziła się, by Władimir Putin mianował premierem Michaiła Miszustina. Grupa szybkiego reagowania do walki z cyberatakami powstanie w Belgii. Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. Znalazło się w niej m.in. wezwanie Komisji Europejskiej do korzystania z przysługujących jej narzędzi w obronie traktatów. Z kolei Komisja Wenecka wezwała polski parlament do rozważenia powrotu do wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a nie przez parlament. Rekomenduje też, by zweryfikować skład i strukturę dwóch nowo utworzonych Izb Sądu Najwyższego, dyscyplinarnej i kontroli nadzwyczajnej, oraz zmniejszyć zakres ich kompetencji. Opinia Komisji Weneckiej jest nie do przyjęcia, mówią senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Michał Seweryński podkreślił, że opinia komisji jest zdumiewająca i oburzająca. Wzywa się nas tej opinii, delikatnie mówiąc, rekomenduje się, żebyśmy rezygnowali ze wszystkich reform, które do tej pory przeprowadziliśmy, żebyśmy wrócili do stanu, który był przed tymi reformami. Nie biorąc również tego pod uwagę, że jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to Trybunał Konstytucyjny Polski stwierdził, że sposób jej wybierania jest całkowicie zgodny z konstytucją. Dla nas takie rekomendacje są nie do przyjęcia. O opinię Komisji Weneckiej wnioskował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Polska domaga się przestrzegania unijnych traktatów w zakresie roli poszczególnych instytucji i ich ingerowania w wewnętrzne sprawy państw członkowskich, powiedział minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz podkreślił, że Polska zna prawo europejskie, a wprowadzane w naszym kraju reformy są konieczne dla zapewnienia niezależności i efektywności sądów. Komisja Europejska tu przyjmuje raczej punkt widzenia polskiej opozycji, dostrzega zagrożeń, gdzie my tych zagrożeń nie widzimy. Rozwiązania wprowadzane w polskim systemie prawa są analogiczne do tych, które występują w innych państwach, nawet jeśli chodzi o ostatnią kwestię sądownictwa dyscyplinarnego czy sądów dyscyplinarnych. Polska domaga się przestrzegania traktatów unijnych, jeśli chodzi o rolę instytucji Unii, w tym Komisji Europejskiej w sporze z Warszawą. Jacek Czaputowicz zaznaczył, że postępowanie niektórych instytucji wobec Polski wykracza poza prawo wspólnoty. Niższa Izba rosyjskiego parlamentu zgodziła się, by Władimir Putin mianował Michaiła Miszustina nowym premierem Rosji. Sam kandydat zapowiedział, że w ciągu kilku dni przedstawi proponowany skład nowej Rady Ministrów. Miszustin przez prawie 10 lat kierował Federalną Służbą Podatkową. Poprzedni premier Dmitrij Miedwiediew podał się wraz z rządem do dymisji w środę. Tego samego dnia Putin zaproponował Miszustinowi stanowisko premiera. Grupę szybkiego reagowania do walki z cyberatakami tworzy belgijska policja. Ma to pozwolić na natychmiastową reakcję, jeśli zaatakowane zostaną kluczowe instalacje, jak elektrownie jądrowe, banki czy duże firmy. Specjalna grupa nie będzie reagowała na wszystkie przypadki cyberprzestępczości, lecz przede wszystkim na incydenty, które mogą mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa Belgii. Grupę utworzą detektywi, którzy specjalizują się w rozpoznawaniu i ściganiu przestępstw popełnianych w sieci. I choć pracują oni w różnych miejscach na terenie Belgii, nowa struktura pozwoli na szybką wymianę informacji i szybką reakcję. Poza tym przy rekrutacji nowych policjantów mają być wybierani przede wszystkim ci, którzy będą mogli dołączyć do grupy do spraw walki z cyberprzestępczością. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szlagiery Stefana Rachonia i filmowe hity Jerzego Dudusia Matuszkiewicza zabrzmią w niedzielę w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejne wydarzenie z cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części koncertu zagra Orkiestra Polskiego Radia, mówi dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys. Będzie to składanka niezwykle wysmakowana utworów zarówno z muzyki klasycznej, jak i popularnej, muzyki filmowej, muzyki rozrywkowej. A wszystko w aranżacjach Stefana Rachonia, legendarnej postaci Polskiego Radia, związanej z Polskim Radiem od 1930 roku, szefa orkiestry radiowej, założyciela pierwszej powojennej orkiestry Polskiego Radia. Pierwszej części koncertu będzie można posłuchać na naszej antenie i w Polskim Radiu Chopin, zaś drugiej części w programie pierwszym Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmiarę chmury i rozpogodzenia, w centrum niewielki deszcz, wietrznie od 4 do 9 stopni. Wieczorem i w nocy pogodnie, ale mglisto, miejscami mgły będą zamarzać. Od minus 4 stopni w Małopolsce do plus 1 w centrum i 2 nad morzem. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie w ciągu dnia będą utrzymywać się mgły, w górach porywisty wiatr. W Augustowie 2 stopnie, w Rzeszowie i Warszawie 5, w Szczecinie i Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czwartkowa tonacja Trójki. Zacząłem od Close to the Heart grupy Rush 1977. Dlaczego? Bo to był pierwszy utwór grupy Rush, który usłyszałem w radiu. I oczywiście było to w Trójce. Nie lubię takich złych wiadomości dostawać. Zostajemy w latach 70. jeszcze przez moment. Falling in love was the last thing I had on my mind. Holding you is a warmth that I thought I could never find. Just trying to decide. Or stay by your side. I know I could cry. I've seen visions of someone like you in my life. A love that's strong, reaching out, holding me through the darkest night. Just trying to decide. Or stay by your side. I don't want to cry. I just can't find the answers. I feel a warmth in my heart and my soul that I never knew. This love affair gives me strength that I need just to get me through. Znowu 1977 rok, Isn't It Time, zespół The Babies. Uwielbiam dostawać listy od Państwa, zwłaszcza jeśli pytają Państwo o jakiś zaginiony utwór albo wideoklip, albo też płytę, czy też artystę. No i właśnie słuchacz napisał, że chyba nigdy nie słyszał u mnie grupy The Babies. No może rzeczywiście The Babies rzadziej, ale za to John Waite, wokalista zespołu, pojawia się u mnie częściej, 84 rok. Thank you. time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone away, I ain't missing you. No matter what I might say, there's a message in the wire, and I'm sending you this signal tonight. You don't know how desperate I've become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart. Coś z gatunku I'm not in love, albo I'm not crying anymore, missing you, John Waite, rok 1984. A propos listów od państwa, widzę z listów, że są tacy, którym się powodzi. Pan Paweł z Radomska: od 2 tygodni szusuję na nartach w górach i Trójki słucham tylko wtedy, kiedy jem posiłek, i teraz właśnie z żoną jemy obiad. Pewnie ten obiad przedłuży się o deser i kawę, bo nie odpuszczę sobie donacji. No i bardzo dobrze, to jest dobra decyzja. A dzisiaj są urodziny Sade. I właściwie pan Juniek zwrócił mi uwagę, że ona ma tak naprawdę na imię Helen, jak nasza Helka. Helen, Fola, Shade, Adu. A tej wersji piosenki Paradise, po tę wersję nie sięgałem już od lat. Helen Falasza de Adul ma dzisiaj urodziny, przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. A piękna wersja Paradise. Nie grałem jej na pewno co najmniej ze 20 lat. A w sprawie Johna White'a pan Piotr zapytał, czy ten człowiek nie nagrał nic innego wielkimi literami. Spóźnił się pan, panie Piotrze, bo tuż przed Missing You właśnie John White śpiewał kompletnie inną piosenkę. Shade, pisząc Paradise, musiała być szczęśliwa, bo jak mówi Lionel Richie, najpiękniejsze ballady i piosenki napisał wtedy, kiedy był nieszczęśliwy. Ta brzmi nieźle, ale no, proszę posłuchać. I love you, let me tell ya, my Mona Lisa with a smile. Knowing all that we've been through together, we have lasted for a while. Hasn't been so easy, but life can be that way. You made all the mountains seem so small. Cause when there's love, true love, nothing else matters at all. Precious moments are filled with so much tears and laughter. Funny how the time does fly. Was it all a plan or some passing chances? I won't ask the reason why. If I say I love you, let me tell it like it is. Love you till the stars all start to fall. Cause when there's love, true love, nothing else. Nothing else matters. Nothing else matters at all. Nothing else matters at all.

trouble or shame. I love you anyway. I think of you as a child of clay. Whatever you do, I love you anyway. Mike Scott, Love Anyway. Zostawiamy miłość, bo miłość jest podobno przereklamowana. Z pamięcią moją nie jest najgorzej, bo okazuje się, że państwo też nie pamiętają dokładnie. Bert Bacharach, jedni piszą, że był, inni, że nie był, ale przyjmujemy, że był. Natomiast Babyface jeszcze nie gościł w tonacji jako artysta, producent, kompozytor, śpiewak. No więc pomyślę o tym jutro. Love Anyway. No właśnie, jeszcze dzisiaj są urodziny Jill Sobule. Pamiętają państwo taką dziewczynę? Jill Sobule, prawdziwe nazwisko Sobulewska, z pochodzenia dalekiego bardzo nasza krajanka. No i kto ją wspomni, jeśli nie ja? Wszystkiego najlepszego. Start a flame. distant, so free, pretending mystery, calculating every move. Tell me what you got to prove. It doesn't matter what we do, no one cares, so why are you still playing? Czas jest okropny, szczerze mówiąc. Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że spotkałem tę dziewczynę w Amsterdamie dokładnie 30 lat temu, w 1990 roku. Wtedy właśnie ukazała się płyta, którą zresztą Jill popisała mi. No i na tej płycie znalazł się utwór To Cool, To Fall In Love, a potem znalazł się na Smooth Jazz Cafe 14. A właśnie, ona śpiewała, że on jest too cool to fall in love, więc to nie ma mowy o miłości żadnej. Monkey House, nowość w odtwarzaczu, płyta nosi tytuł Friday, nic się nie zgadza, a tytuł utworu 9 o'clock Friday, na dodatek też nic się nie zgadza. Be lost in thought. Would you even know if you had died? Likely not. You drift down to 53rd with your shifty smile and your pirate style, but you're not a classic hero from a classic film. No, you're only you alone. Crying Jack, if you got the will to run away, you better pack your bags. The great purge of 82 left you half alive. Now you haunt this dive, a dreamer still dictating all Cudowna, cudowna płyta Monkey House, płyta nosi tytuł Friday. Jeśli o mnie chodzi, to 10 o'clock Friday and I'm going home, ale to co dwa tygodnie. Jutro Piotr Baron zaprasza na kolejne wydanie listy Trójki, a ja jeszcze od 10 do 12 postaram się Państwa namawiać do głosowania na tę listę. Jestem lekko zaniepokojony, tak jakby wyglądało na to, że nie doczekamy do 2000 notowania. Nie wiem, jakie są powody. Znaczy, wiem, jakie są powody. Nowa strona internetowa. Jeśli po trzech razach są Państwo zniechęceni, rezygnują z głosowania, proszę nie rezygnować. To naprawdę działa i będziemy czekali na głosy do jutra, do godziny 12. Polskieradio.pl / Trójka. To przy okazji Państwu polecam tę stronę i stamtąd dodajemy głosy. Tak jak już powiedziałem, jutro ja od 10 do 12, Piotr Baron zaprasza na kolejne wydanie listy. Monkey House, jak powiedziałem i napisałem pewnie na blogu, to taki kanadyjski zespół Steely Dan, to wyraźnie słychać. I zamówiłem sobie od razu dwie płyty i właściwie nie wiem, która mi się bardziej podoba. Dwie płyty wydane w odstępie trzech lat. 2019 to właśnie ta, której słuchaliśmy, 9 o'clock Friday. Dziś utwór drugi z tego zestawu, a wcześniejsza z 2016. Już teraz zapraszam do Radia Kalifornia w najbliższą sobotę w Magomanii. Na pewno te płyty się pojawią. No to chyba od nas tyle. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. No i tak jak powiedziałem, że to kanadyjski zespół Steely Dan, to amerykański Steely Dan zakończy nasze spotkanie. Miłego dnia życzę Państwu.